95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. İtabella'da bugün 1900'lerde başlayan ve 1940'lara gelindiğinde artık ana akım bir kültüre dönüşen İtalyan asıllı Amerikalı müzisyenlerin parçaları olacak. Frank Sinatra, Perry Como, Dean Martin, Tony Bennett, Vic Damone, Louis Prima gibi pop yıldızları, çok rahat vokal tarzları ve karizmaları nedeniyle milyonlarca hayran kitlesine ulaştılar. İtalyan-Amerikan nüfusu özellikle 19. yüzyılın sonunda ya da 20. yüzyılın başında Amerika'ya geldi. Çoğunluk nüfusun yüzyıllarca süren kötü yönetim, doğal afetler, siyasi huzursuzluklar nedeniyle yoksullaştırdığı çok nüfuslu, yoksul, orta ve güney bölgelerden geliyordu. 1900'lerin başından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde İtalyan-Amerikan vokal müziği için gelişen bir ticari pazar vardı. Sık sık Amerika'ya konserler vermeye gelen Enrico Caruso adeta dönemin bir kahramanıydı. Popüler Amerikalı opera yıldızları Caruso ile düetler yapmak istiyorlardı. Romanya asıllı Amerikalı opera yıldızı Alma Kuluk ve Enrico Caruso'dan dinliyoruz. Verdi'nin Traviata'sından Brindisi şimdi İtabella'da. Caruso ve Alma Gluck'tan dinledik. Traviata'dan Brindisi. Francesco Daddi neslinin en ünlü karakter şarkıcılarından ve komedyenlerinden biriydi ve o da bir İtalyan asıllı Amerikalı sahne sanatçısıydı. 1907'de Avrupa sahnelerinde zaten ün kazanmış bir tenör olarak Napoli'den Amerika'ya, New York'a göç eden, New York'ta ve Chicago'da sahnelerde adeta bir yıldıza dönüşen Francesco Daddi'den 1908'den bir kayıt dinleyeceğiz şimdi. A Serenata de Troze, Napoli diyalektinde bir parça olarak şimdi Itabella'da. Serenata del Rosso, canzonetta napoletana cantata dal signor Francesco Datti, Edison Records. Andata la secco, manduina, io canta su barco. Francesco Daddi radyonuzdaydı. Şimdi iki tane çok komik, çok çok çok erken dönem 1900'lerin başından iki kayıt bizimle olacak. Bunlar dönemin halk şarkılarından iki örnek. Şöyle ki bir tanesi Giuseppe Russo tarafından söylenen ve enfiye alışkanlığıyla dalga geçen La Tabaccara Mia, Enfiye Kutum diye bir komik şarkı. Arkasından da Leon Pons bizlerle olacak ki bu şarkıda da sahte bir İtalyan lehçesiyle, bir İtalyan klişesiyle dalga geçiyor. İtalyanlarla dalga geçiyor. Bir sokak manavına dillendiriyor ve diyor ki beni meyve standına gömün. Bu iki parçayı La Tabaccheria Mia ve Bermi in the Fruta Stand dinliyoruz. La Tabaccheria Mia, la vonno tutte quante, la dugno manche sante, che sta la vita mia. La prendo che lascio a te, che d'una stuzzega, quando mi metto in mano io prendo una pezzega. La prendo che lascio a te, che d'una stuzzega, quando mi metto in mano io prendo una pezzega. Ha, ha, ha, ha, my brother Jack, he runs the fruit stand. He called me one day, he says, Tony, I'm going to die. No, John, you no die. Forget it, this stuff. No, sure, I'm going to die. I'd like to tell you something. What is? Well, say, you bury me in the fruit stand. Give me the peanut for a bed. Lined with macaroni. Put the molly round my head. You plant a bunch of chestnut green on my little mound. Somebody plays the hand organ and the monkey passed the hat around. La Tabaccheria Mia ve Bury Me in the Fruta Stand dinledik. Bunlar çok erken dönem kayıtlardı. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sırasında ya da hemen ardında Amerika'ya yerleşen, Amerika'ya gelen ve yanlarında bu döneme ait acılı halk şarkılarını getiren İtalyanlar vardı. Şimdi bu dönemden iki örnek dinleyeceğiz. Önce Louis Brangan tarafından söylenen Addio Mamma gelecek ki bu ailesine veda eden bir askerin şarkısı. Onun arkasından da 15-23 Haziran 1918'de gerçekleşen Piave Nehri Savaşı hakkında bir şarkı olan La Piave'yi dinliyoruz. Mentre la mamma e il figlio si stavano baciando, ed il treno cominciò a fischiare, coraggio giovinotto, con te stella tua fortuna, ti lasciò la moglie e i figli sul fior della gioventù. Addio mamma, la moglie e i figli guardali tu, io parto fra gli assassini, non ti vedrò forse mai più. Appena giunto sulle terre austriache, d'un grande ordine arrivò, alla salta la baionetta in canna, e d'un grande macello diventò. Ferito fui da una palla, mi fece al suol cadere, mentre vedeva i compagni fuggire, il nemico vide venire. Oh, fermati, covi l'austriaco, tengo la moglie con quattro bambini, ma quel cuor vile col pugnale mi fece morire. Addio! Piave mormorava calme placido il passaggio dei nostri fanti al 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte fanci, tacere bisognava andare avanti. S'udiva intanto dalle amate sponde allo singhiozzo il mormorio dell'onde, come un singhiozzo in quella notte nera. Il Piave mormorò, non passa lo straniero, ma in una notte triste si parlò di tradimento, il Piave di Baliva lo sgomentò. Facere mai ti facci andare avanti, mai più il nemico faccia un passo avanti. S'udivi intanto dalle amate sponde al mormorio dell'onde, come un singhiozzo in quella notte nera, il Piave mormorò, non passa lo straniero. Addio mamma e la Piave dinledik. 20. yüzyılın ortalarındaki bu İtalyan-Amerikan vokal sanatçıları Amerika Birleşik Devletleri'nin popüler kültürü üzerinde çok büyük bir etki yarattılar. Frank Sinatra, Perry Como, Dean Martin gibi ünlü İtalyan-Amerikalı şarkıcılar İngilizce kayıtları yanında İtalyan mirasından etkilenen İtalyanca şarkı kayıtlarını da geleneksel bir şekilde popüler hale getirdiler. Şimdi bu ünlü Amerikalı İtalyanlardan belki de en ünlülerinden biriyle başlıyoruz. Dean Martin. Asıl adı Dino Paul Crocetti olan, 1917 doğumlu, ana dili İtalyanca olan ve İngilizceyi ancak 5 yaşında okula giderken öğrenen Dean Martin, bozuk İngilizcesi nedeniyle oldukça fazla akran zorbalığına uğruyor. Ve bir yandan da bu sırada bir arsiklet boksörü olarak bir hayatı var. Bir tütün dükkanının arkasındaki bir kumarhanede çalışırken aynı zamanda da Metropolitan Operası'ndaki tenor Nino Martini'ye ithafen kendine Dino Martini adını vererek yerel gruplarla şarkı söylemeye başlıyor ve 1943 sonbaharında New York'ta konserler vermeye başlıyor. Martin her ikisinin de sahne aldığı New York'taki Glass Hat Club'da komedyen Jerry Lewis'le tanışıyor ve bu hızlı başlayan dostluk çok önemli bir müzik komedi ekibinin de, efsane bir müzik komedi ikilisinin de diyeyim, oluşumuna vesile oluyor. Bu dönemden 1947'den bir kayıtla Dean Martin, Ue Maria ile şimdi Açık Radyo'da. Müzik quando suona c'è pensa per te. Farma dormire una notte bracciata con te. Uè, Marie, uè, Marie, quando sono c'è perso per te. Farma dormire, uè, Marie. I sing to thee, oh Marie, wee Marie. All the stars in the sky shine for thee. Please listen to me, oh Marie. Dean Martin'den O Marie'yi dinledik. Solo kariyerinin ilk büyük çıkışını ise Volare ile yapıyor. Bu şarkı daha önce pek çok programda dinleme fırsatı bulduğumuz aslında bir Domenica Modugno şarkısı ve asıl adı Nel Blu Dipinto di Blu'nun İngilizce çevrilmiş bir versiyonu. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştim, pek çok dile çevrilen, Amerika'da da ilk olarak 1958 yılında This Is Dean Martin albümünde kendine yer buluyor. Şarkıda sevgilisiyle birlikteyken yaşadığı uçma hissini anlatan bir kahramanı dinliyoruz. Şimdi Dean Martin, Volare ile Açık Radyo'da. Volare, oh, cantare. Oh, oh, oh, let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito, e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu. E chi dici di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su. Mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings, nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù, nel blu dipinto di blu. Dean Martin Volare ile Açık Radyo'daydı. Harry Warren ve Jack Brooks'un ortak eseri olan 1953 tarihli bir şarkı şimdi bizimle olacak. Bu şarkı tabiri caizse Dean Martin'in en ünlü ve imza şarkısı hatta. Ve başrollerini Jerry Lewis'le paylaştığı The Caddy filminden geliyor bu parça. Bugün duyduğumuzda kulağa İtalyan kültürünün bir karikatürü gibi gelen ama birçok Amerikalı İtalyan için İtalyan kültürüne hızlı bir giriş olarak hizmet eden bu parça. Amore, yani aşk, şimdi Açık Radyo'da. In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. Amore. Dance amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. You see, back in old Napoli, that's amore, amore, that's amore. That's amore dinledik Dean Martin'dan. Dean Martin'dan önce kendine bir ün kazanmış, aslında bir Rosemary Clooney parçası olan bir Kiç dinleyeceğiz şimdi. Gerçekten çok eğlenceli bir pop geleneğine vesile olan Mambo Italiano, Dean Martin yorumuyla şimdi Açık Radyo'da. A boy went back to Napoli because he missed the scenery. the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's hey mambo, mambo Italiano, hey, hey mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mixed up a Siciliana, all you Calabrese do the mambo like a crazy with the hey mambo. Don't wanna tarantala, hey, hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish bacala and then hey gumba. My lover, how you dance the rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo. Mambo Italiano, go, go, Joe. Shake it like a Giovanna. Hello, kiss a digi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano. Hey, Chadru. You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a vino. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking, do you? Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, hey, mambo, mambo Italiano. Ho, ho, ho. You mixed up a Siciliano. Hello, kissy, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano. Dean Martin, Mambo Italiano ile radyonuzdaydı. Sırada 1910 New Orleans doğumlu Louis Leo Prima var. Yani Louis Prima. Louisiana'da Sicilyalı bir ailenin çocuğu olarak, Sicilya asıllı bir ailenin müzik aşığı annesinin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Maddi durumları çok çok iyi olmasa da anne Prima her bir çocuğunun bir enstrüman çalmasını sağlıyor ve Louis'e de bir keman veriyorlar. Arkasından Louis Prima, Louis Armstrong'da dahil olmak üzere siyahi müzisyenlere duyduğu ilgiyle cazla ilgilenmeye başlıyor. Ve New Orleans'taki İtalyan göçmenler, İtalyan Amerikalılar ve Afrikalı Amerikalılar bir araya gelip çeşitli kulüplerde ve barlarda birlikte sosyalleşiyorlar. Louis Prima'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi yaptığı müzikte etnik köklerini açıkça vurgulaması. Yani söylediği şarkılarda mutlaka Sicilyalı köklerini duyuyorsunuz. Ara ara içine İtalyanca kelimeler kattığı İngilizce şarkıları var. Şimdi bunlardan bir tanesini dinliyoruz. 1956 yılından Buona Sera'yla Louis Prima, şimdi Itabella'da. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But do that, do that, do that, but bona body, but do the battle, but buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. and by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. And in the meantime, let me tell you that I love you. And linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Prima'dan Buenos Aires radyonuzdaydı. 1940'ların ortalarında Prima çok büyük bir başarı yakalıyor. Ne insanlar sabahın erken saatlerinden akşamın ilerleyen saatlerine gösteriler için biletler almaya başlıyorlar, sıraya geliyorlar. Savaş sırasındaki İtalyan karşıtlığına rağmen Prima en ünlüsü annesinin adını taşıyan Angelina olan İtalyan şarkısını kaydetmeye ve daha da enteresanı bu şarkı çok büyük başarılar kazanmaya başlıyor. Şimdi işte bu döneme ait iki parçayı arka arkaya dinleyeceğiz. Önce Angelina, arkasından da Felicia non capisce, Louis Prima'dan geliyor. I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. Ti voglio bene. Angelina, I adore you. Ti voglio bene. Angelina, I live for you. In passione. You have set my heart on fire. But Angelina never listens to my song. I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be my cara mia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mia mare. Figlia mia, cutterara, mamma mia, pesaccio tu. Si tu dogna la musicante, ti vai, ti viene, sembra lo strumento in mano di te. Si ci mi chiavano, si, lo strumento, figli mia. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, baccola. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mi maradona. Fick me a cutterara, mamma mia pensaggio tu. Se ti non ne appisci a olo, e ti va, e ti vende sempre baccalale maradena. Se ci picchi a fantasia, baccalale maradena. Oh, oh, oh, oh, mamma, vieni va su, su, ma baccala. Oh, mamma, vieni va su, su, ma baccala. Oh, mamma, vieni va su, su, ma baccala. Sì, sì. Zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo willy bop, willy bop, flip, flip, hop, hop, hoop, hoop, himba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, to Las Vegas, here's my story. She spent the weekend eating chicken cacciatore. But when I said I'd like to kiss you, Felicia, no capricia. The way she gambled at the tables wasn't funny. You should have seen the way she found to lose my money. But when I said I'd like to kiss you, Felicia, no capricia. She understood. She understood. She heard me good. She heard me good. When I said, have some real imported cheese. But when I said, but when I said, give me a squeeze. Give me a squeeze. You'd think that I was talking Japanese. She never heard about the birds and bees. She was half brute sis and half calabrese. You ought to see the things I bought her. I took her out and spent my money just like water. But when I said I'd like to kiss you, Felicia, no capricia. No, she didn't understand. No, she didn't understand. When I said dine, when I said dine, and then she drank a half a case of wine. But when I said, but when I said, come on, let's spoon, on, let's spoon. You'd think that I was asking for the moon. Man, that chick was as crazy as a loon. She was half Sicilian, and what a gavoon. I tried to make her feel relaxy. It cost me $97 for the taxi. But when I said I'd like to kiss you, Felicia, no capricia. She said, Luigi, let's get married. And Luigi, no capricia. Louis Prima'dan iki parçayı arka arkaya dinledik. Angelina ve Felicia non capricia. Bu dönemin önemli İtalyan asıllı Amerikan müzisyenlerinden bir diğeri de Perry Como'ydu. Perry Como, Pennsylvania'nın Cannonsburg şehrinde 1912'de dünyaya geliyor. Ve ailenin Amerika doğumlu ilk çocuğu. Komaların evinde de İtalyanca konuşuluyor ve okula başlayana kadar İngilizce konuşmuyor. Ve küçük Como yürümeye başlar başlamaz enstrümanın başına geçiyor, org çalmaya başlıyor. Ve 10 yaşındayken küçük Como berberlik çıraklığı yapmaya başlıyor ve 14 yaşında kendi dükkanını açacak kadar büyük bir yetenek oluyor berberlikte. Sonra başka bir şehre gittiğinde orada Freddy Carlone'nin bir şovuna katılıyor. Daha doğrusu katılmıyor. Arkadaşları ittirerek diyorlar ki hadi hadi işte sen de söyle sen de söyle derken Freddy Carlone ona bir iş teklifinde bulunuyor. Diyor ki haftada 28 dolara bizimle çalış. Ama o dönemde Como berberlikten haftada 125 dolar kazanmasına rağmen babasının ve müstakbel karısının desteğiyle Carlone grubuna dahil olup turneye çıkıyor. Şimdi Perry Como'nun hayatına kısa bir ara verelim ve ondan çok bilinen İtalyanca bir şarkının İngilizceleştirilmiş versiyonunu dinliyoruz. Anneme Ecore ile Perry Como şimdi radyonuzda. I've got a yearning to caress you. One thought keeps burning in my soul. A hungry yearning to possess you. It's far beyond control. I want your love for now, forever. I want you heart and soul. My life I'd give to you under my core. I only live for you under my core. I have but one desire, and it's to love you with all my heart, with all my soul, my whole life through. From stars I'll make your crown and kneel before you. I pray you'll take my hand, for I adore you. Open up the doors leading to heaven, a heaven mine and yours under my code. Kore ile Perry Como radyonuzdaydı. Carlone grubuna katıldıktan sonra 3 yıl sonra Ted Williams orkestrasına geçiyor Como ve 1936 yılında Decca Records etiketiyle kaydedilen You Can't Pull the Wool Over My Eyes kaydediyor. Sonra kariyerine ailesi mi kariyeri mi gibi bir ikilemde kaldığı bir durum oluyor. Ve bu kez de yine karısı ona destek oluyor ve diyor ki git, eğer başarılı olamazsan burada her zaman bir berber dükkanı açabilirsin diyor. Ve sonunda karısı haklı çıkıyor. Çünkü 1943 yılında Perry artık yılın şarkıcısı seçilecek kadar meşhur. Önce CBS'de, arkasından 44'te NBC'de radyo programları yapmaya başlıyor. Ve 1982 yılında Como ve Frank Sinatra birlikte İtalya Devlet Başkanı Sandro Pertini'ye Beyaz Saray'da bir konser verecek kadar meşhur bir şarkıcı haline geliyor Amerika'da. Şimdi biz bu 1982'deki Beyaz Saray konserinden iki parçayı arka arkaya dinliyoruz. 25 Mart 1982 tarihli bu kayıt. O Maranariello, arkasından da Santa Lucia ile Perry Como, Frank Sinatra düetiyle şimdi Açık Radyo'da. Choose who goes first again? Right. Do it. Never win. Vicino mare, facciamo amore. Ci sposiamo, sommarinare, e ti arezzo, ma valezzo. Frank Sinatra düetlerini dinledik, iki tane. Bugün Itabella'da İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcılar vardı. Özellikle 1950'ler Amerika'da savaş sonrasında iyimserlik zamanıydı. Ama az evvel de bahsettiğim gibi Amerika'daki İtalyanlara karşı ayrımcılığın da en yoğun olduğu dönemdi. Ancak yine de Mark Rotella, Amore isimli İtalyan-Amerikan müziğiyle ilgili yazdığı kitabında şöyle söylüyor. Buna rağmen bu bir altın döneme dönüştü ve İtalyan-Amerikan müziğinin altın çağının bir kralı vardı. O da Frank Sinatra'ydı. Sinatra'nın Fly Me to the Moon şarkısının İtalyan şarkıcıların elde ettiği tüm atılımlar için bir metafordu aslında. Şarkıyı duyduğunuzda iyimserlikle doluyorsunuz. Biraz hayalperest, ireri görüşlü olursanız beni aya uçur derken sanki oradaymış gibi hissedersiniz. Bu her şey gibi müziğin de değişeceği bir zamana denk geliyordu. Ve aynı zamanda bu şarkıyla bir İtalyanın mutlaka İtalyan müziği icra etmesi gerekmediğini, hatta aya ulaşma şarkısının her İtalyan göçmenin asimile olma hayali gibi geldiğini dile getiriyordu. Belki de en meşhur İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı olan Frank Sinatra şimdi Fly Me to the Moon'la, arkasından 10 yaşından itibaren Amerika'da da yaşamış Johnny Dorelli, Strangers in the Night'ın İtalyanca'ya çevrilmiş 1966 kayıtı Solo Più che Mai ile kapatıyoruz. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Senza ricordi che non trovo più nel mio passato, un passato che più niente mi darà. Cerco intorno a me un nuovo volto che vorrei potesse dire parole nuove che mi portino così dove io vorrei, in un mondo che non c'è ma è vissuto sempre in me. Son solo più che mai in una notte che non mi dirà se avrò un domani e che solo lei di me deciderà. Oh, solo più che mai, senza ricordi che non trovo più nel mio passato, un passato che è triste quanto me.